NPO Radio 1. 8 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In België zijn 4 mensen opgepakt na de boerenprotesten daar van vandaag. Die hebben op een aantal plekken tot rellen en confrontaties met de politie geleid. De 4 hadden een mes of bommetjes op zak, meldt de VRT. Op meerdere plekken blokkeerden boeren met hun trekkers ook de snelweg. Daardoor ontstonden in de avondspits meerdere ongelukken. Er is zeker 1 dode bijgevallen en meerdere mensen zijn gewond geraakt. De politie in Amsterdam heeft een medewerker geschorst en 9 op non-actief gezet. Ze hadden in verschillende WhatsApp-groepen grensoverschrijdende en discriminerende berichten gedeeld. Wat voor berichten dat precies waren, wil de politie niet zeggen. De Amsterdamse politie doet er nog verder onderzoek naar. In Finland zijn vandaag en morgen grote stakingen. Onder meer scholen en supermarkten zijn dicht. Er wordt geen post rondgebracht en ook het luchtverkeer ligt plat. Er wordt gestaakt tegen de strenge bezuinigingsplannen voor de arbeidsmarkt en een plan om het stakingsrecht te schrappen van de rechtse regering. Er wordt gedreigd met meer stakingen als de Finse regering de bezuinigingen niet terugdraait. In Turkije houdt een gewapende man 7 medewerkers gegijzeld in een fabriek. Volgens de politie demonstreert hij daarmee tegen de oorlog in de Gazastrook. De fabriek is van een Amerikaans bedrijf dat wasmiddelen en cosmetica maakt. Wat de man wil bereiken met de gijzeling is niet duidelijk. De politie probeert hem over te halen om de gijzelaars vrij te laten. In de VS is een Nederlandse honkballer opgepakt omdat hij zich ernstig had misdragen op een vlucht van Amsterdam naar Salt Lake City. De 19-jarige Darnell Collins van de Kansas City Royals zou onder andere schaatster Antoinette Rijpma de Jong lastig hebben gevallen. Zij was ook aan boord met haar team vanwege de wereldbeker die in Salt Lake City werd gehouden. Het weer in het noorden bewolkt. Op andere plekken is het helder. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen blijft het droog, maar er is minder kans op zon. Het wordt maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Wat kan je nog doen tegen de komst van een AZC als gemeente of inwoner nu de spreidingswet er is? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, we zijn met de NPO Radio 1-bus naar het Friese Rottum gereden. Hier zou een AZC moeten komen met plaats voor 450 asielzoekers. Een meerderheid van de gemeenteraad van de Friese Marre is tegen. Raadsleden vinden het veel te groot en ze hebben ook kritiek op het proces. Maar ja, de wethouder die moet zich gewoon aan de wet houden nu die spreidingswet van kracht is in ons land. Kortom, ze zitten hier in een spagaat. We hebben onze gele bus geparkeerd naast het dorpshuis. Er zijn al veel tieners in onze bus wezen kijken, want het is natuurlijk interessant, zo'n grote radiobus in je dorp. En mijn gast is Marleen Snieder van de Stichting Leefbaarheid Rottum en Omgeving. Welkom. Dankjewel. Wat is Rottum voor dorp, Marleen? Rottum is een klein dorpje in de Friese Marre. En we hebben denk ik zo rond de 750 inwoners. En we hebben een dorpshuis. Ja, het was wel een beetje donker, maar er was een kaartavond, geloof ik, vanavond. Ja, ja, heb ik ook begrepen. En zijn we onderdeel van de Friese Marre. En eigenlijk een heel, heel klein dorpje. Ik heb al meerdere tieners dus hier gesproken. Die zeiden allemaal, het is hier saai om te wonen. Want er is hier ook verder helemaal niks. Nee, dat klopt. Dus qua voorzieningen is hier niet veel te vinden. Ja, nou, ze zijn in ieder geval nu aan het hangen buiten natuurlijk. Op het dorpsplein bij de bus, bij ons. Een AZC, dat is het plan hier. Wat is er precies aan de hand? Nou, de inwoners van Rottum zijn vlak voor de zomer geconfronteerd met dit plan. En zijn door middel van een brief geïnformeerd. En dat is behoorlijk rauw op iedereens dak gevallen. En met name omdat men nergens van wist. Niet elke inwoner heeft diezelfde brief ontvangen. En wij waren daar helemaal niet van op de hoogte. En we vinden dat ook allemaal veel te groot. En dat was vlak voor de zomervakantie, ja, zeg je? Ja, een paar dagen voor de zomervakantie. Dus als iemand wat eerder was vertrokken naar Frankrijk, had hij die brief überhaupt niet... Nee, dan was die volledig gemist. Ja. Ja. En was er meteen al in die brief een soort van vaststaand gegeven? Mededeling, het gaat er komen? Nou, het was niet een vaststaand gegeven van het gaat er komen, maar wel van deze locatie is aangewezen om een AZC te plaatsen in samenwerking met de gemeente Heerenveen. Ook dat was iets wat wel ingewikkeld was. En ook de eerste informatieavond die zou er dan pas na de zomer zijn. En dat was dan ook in de eerste week na de zomervakantie. En dan niet in onze eigen gemeente, maar in de buurtgemeente. En ook dat was wel redelijk stuitend. Ja, dat vinden inwoners van Rotterdam dan wel een beetje... Ja, dat kwam wel gek over. Hè? Want er waren natuurlijk ontzettend veel vragen. Het was niet duidelijk om hoeveel asielzoekers het zou gaan. We wisten niet wat voor samenstelling het zou zijn. En daar waren natuurlijk heel veel vragen over. En er moest lang gewacht worden. Ja, die hele zomer zit je dus eigenlijk in onwetendheid. Precies, in onwetendheid. En wat houdt het dan in? En die vragen nemen we mee naar die bijeenkomstavond in Heerenveen? Ja, dat klopt. Ja, en in de tussentijd, eind zomer, is dus deze stichting ook opgezet. Omdat heel veel mensen zich graag toch ook wel verwoord wilden zien. En er zijn heel veel vragen gesteld op die informatieavond. En de stichting heeft ook op die informatieavond een soort stemming gehouden met vorm van stembiljetten. En er zijn heel veel bezwaarbrieven ingediend. En tijdens die informatieavond bleek ook dat de raadsleden zelf, die naar voren werden geschoven, eigenlijk ook van niets wisten. Die hadden al geen antwoorden op die vragen van jullie? Nee. Maar hoe kan dat dan? We hadden dus ook een lange zomervakantie. Ja, die hadden ook vakantie. Die kwamen terug van hun zomerreces en werden daar eigenlijk ook voor geparkeerd. Heb je het idee dat dat dan een beetje expres zo wordt aangepakt? Daar had het wel alle schijn van. Ja. Ja, dus het proces voelde eigenlijk in alle haast opgetuigd. En heel erg incompleet en niet transparant. En dat is waar wij als stichting de hele tijd scherp op zijn geweest. Ja, en je vertelde al, de stichting Leefbaarheid Rotterdam en Omgeving, die is toen ook meteen opgetuigd. Maar waarom ben jij dat gaan doen? Want jij bent, geloof ik, dierenarts. Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk we zijn een beetje gaan rondvragen en ook de wijken ingegaan van wat vinden jullie hiervan. En uiteindelijk hebben we toen toch gezegd van nou, laten we ons toch verenigen en zorgen dat we met z'n allen antwoorden krijgen op onze vragen. En daarmee zijn we ook ons gaan verdiepen in het proces zelf. Maar we zijn ons ook gaan verdiepen in het asiel-migratiebeleid. En zijn daardoor ook gewoon een heel stuk wijzer geworden en kwamen echt wel ook tot de conclusie dat dit gewoon veel te groot is. En de gemeente Frieskemarre al een AZC heeft. Dus daar was ook heel veel onduidelijkheid over. Dus dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat de stichting steeds meer vorm kreeg. En ook door heel veel mensen werd gedragen. Ja, en kan je me iets meer vertellen over de exacte locatie waar dat dan AZC dan moet komen? Ja, het AZC zou moeten komen op een stukje grond van de Frieskemarre naast het dorp Rottem. Wat dus slechts 750 inwoners heeft. En dat grenst aan Heerenveen. En daarom wordt het ook wel Heerenveen West genoemd. Maar voor ons is het dus Rottem Oost. En die locatie, dat is een stuk, stuk grond wat zij geschikt achten. Ja. En we hebben daar samen even Google Maps net naar gekeken op mijn telefoon ook. Want we zijn er ook langs gereden met de bus. Maar het is echt letterlijk jouw achtertuin. Het grenst aan mijn achtertuin. Ja. En nog veel meer mensen met mij natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Maar jij zit er echt naast. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar dat is denk ik ook. Jij was hier even met je gezin ook. De twee kind. Ja. Dat is wel even... Ja, dat komt wel even binnen. En je eerste gedachte is, ja, die mensen moeten ook een plek hebben. Hè, want dat is wel even belangrijk om te vermelden dat de stichting absoluut niet tegen het opvangen van asielzoekers is. Want wij vinden ook dat vlucht is geen keuze, die mensen moeten plek hebben. Alleen de grootschaligheid, dat is waar we heel veel moeite mee hebben. En die grootschaligheid, die gaat gepaard met de problemen die, nou, ik denk inmiddels iedereen wel bekend is. En zelfs ook de politie heeft een zienswijze ingediend vanuit de politieomgeving Heerenveen. Die duidelijk in een brief heeft vermeld dat zij onvoldoende capaciteit hebben en niet garant kunnen staan voor de veiligheid. En die hebben echt hun zorgen daarover uitgesproken. En dat heeft onze zorgen alleen nog maar meer aangewakkerd. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En over die locatie, het is dus niet alleen echt naast jouw huis. Maar jij kent ook Homme Dijkstra. Klopt. Ja. Hij is melkveehouder hier in Rotem. Deze zomer kreeg hij dus ook een brief op de mat van de gemeente. Met ook de tekst dat het op zijn stuk land moet gaan komen. Onze verslaggever Meerte van der Drift. Die liep met hem de stal in. Dit is wel mooi, zeg. We hebben een voer en automatisch. En daardoor konden we heel makkelijk een loopbrug hier overheen maken. Hoeveel koeien zijn het? 250 melkkoeien hebben we. En een vrij geautomatiseerd bedrijf met 4 robots en een automatisch voersysteem. Dus we zijn de stal binnengekomen, toen zijn we de trap opgegaan en zijn we als het ware over de 250 koeien heen gelopen. En nu zitten we in een soort uitkijktoren boven de stal. Ja, in de skybox, hè. Zo wordt het ook wel genoemd. En dan drinken we altijd met z'n allen koffie. Zo hebben we een mooi overzicht over de koeien heen. En dan kun je dat van bovenaf mooi bekijken. En we kwamen net jouw zoon even tegen, tussen de koeien. Ja, mogelijke opvaller. En die is 12 jaar oud, maar die groeit ermee op. En dit is echt een familiebedrijf. En we zullen zien wat het wordt. Hij hoeft het niet over te nemen, maar het zou wel leuk zijn. Een familiebedrijf? Hoeveel generaties? Ja, ik ben de 6e generatie al op dit bedrijf. Dus dat is al heel wat jaren dat dit bedrijf in de familie zit. Ja. Ik ben hier eigenlijk vanwege een brief die jij op de mat kreeg. Nou, dan je komt een brief binnen van alle bewoners van. Wat zou het zijn? Reclame. En tot onze verbazing was daar 23 hectare land dat we in gebruik hebben, was ingetekend daarvoor. Nou, en dan krijg je dat op die manier te horen vanuit de gemeente. Een hele vreemde gang van zaken, want het lijkt meer dan logisch dat een gemeente dan eerst met de desbetreffende eigenaar een contact opneemt. Dat is een hele impact voor ons bedrijf, vooral met strijd. Wat zou dat betekenen als die 23 hectare, als daar een AZC komt? Ja, dat is een zesde deel van ons omzet eigenlijk. Hè. Wij hebben het land nodig om de aantal koeien te houden eigenlijk voor ons. Dus als we dat land kwijtraken, hebben we een heel groot probleem. En vooral met de strenge regelgeving wat er tegenwoordig is. Want wat staat er nu op dat stuk grond? Kunnen we even kijken? Ja, we gaan zo even kijken. Er staat mais en gras hebben we daar verbouwd. Ja. En om bij dat stuk land te komen, wat de gemeente op het oog had voor de bouw van de AZC, moeten we even in de auto. Recht tegenover het melkveebedrijf zat een gigantisch bord in de tuin. Geen mega AZC. Dus de buurt is het met je eens. Heb jij die geschilderd? Nee, dat heeft hier de buurt gedaan. We hebben een hele actieve groep die die hebben ook allemaal doeken laten drukken en borden van alles op geverfd. Dus, maar ook om het goed onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Heerenveen en Rotterdam. Ja. Nou, hier staan we bij het bewuste land wat ingetekend staat als mogelijke locatie AZC. Heerenveen zie je hier op achtergrond, de woonwijk van Heerenveen. Deze grond is ooit al een keer bestemd geweest voor woningbouw. Maar ja, nu werd er in één keer gesproken over een AZC. En dat is toch heel wat anders dan een woonwijk. Wat vinden die bewoners ervan? Ja, die inwoners die zijn er ook niet blij mee. Die hebben nu een mooi wijds uitzicht over de landerijen heen. Met de vogels en het gras en de mais dat er groeit. En het vee wat er loopt. Ja. Wat is het grootste argument tegen om hier een AZC neer te zetten? Nou, we hebben hier een dorp, Rotterdam, 700 inwoners. En dan zetten ze hier een AZC neer van 450 inwoners. Ze zeggen, het zit buiten het dorp Rotterdam, het zit tegen Heerenveen aan. Ja, dat is wel zo. Maar ons jeugd en alles moet hier langs om naar Heerenveen te gaan. Nou, wij hebben ons daar wel wat bezwaren tegen. We zien dat op veel locaties waar AZC staan, gaat het niet altijd even goed. En, Kan je eens schetsen waar zit die angst voor de AZC? Je zegt onze kinderen moeten hier langs. Je weet natuurlijk niet wat voor type asielzoekers er komen. We hebben allemaal iedereen die in nood is, die moet ook een plekje krijgen. Dat is het ook niet. Maar alleen niet in jouw achtertuin? Nee, niet in onze achtertuin. En nee, niet op deze, maar in deze jij grote. Leest ook de krant en je kijkt ook tv. Als iedereen blijft zeggen, not in my backyard, niet in mijn achtertuin, Ja, nee, dat kan ook niet. Maar dat is denk ik wat een groter probleem wat in Europa geregeld moet worden. Wij vinden het op deze locatie gewoon te grootschalig. Hè. Het moet kleinschaliger. Waar je een keer 10 of 15 mensen neerzet, die worden ook makkelijker opgevangen in de samenleving. Hè. Dan gaat het automatisch. En nu worden het van die centrums waar mensen met allemaal verschillende culturen met elkaar moeten leven. En nou ja, dat is volgens ons veel te groot. En zo staat het hele dorp er eigenlijk ook wel in. En wat zegt de burgemeester daarvan? Ja, dan wordt het goud gezegd, ja, geld. En dan het moet gecoördineerd worden vanuit een grote AZC. Ben je er wel eens geweest in zo'n AZC? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Maar wel veel verhalen over gehoord. En nou ja, dan is het logisch dat je daar kritisch op bent. Ja. Hey, wat ik ook zeg, de mensen moeten geholpen worden. En daar sta ik ook helemaal achter. Alleen ja, we hebben ook nog een ander probleem in Nederland, denk ik. Dat is de woningbouw voor onze eigen kinderen en onze eigen jeugd. Ja, die zal ook een plekje moeten hebben. En ja, nou, daar moeten we ook om denken. Dus de verkiezingen zijn daar ook wel. En dat we daar wel een beetje met z'n allen zo ook die kant op willen, denk ik. Je luistert naar 5 dagen live vanuit het Friese Rottum. Hier zou een AZC moeten komen met plek dan voor 450 asielzoekers. In een dorp, je hoorde net al in een reportage, van zo'n 750 inwoners. De weerstand hier is groot. En mijn gast is Marleen Snieder van de Stichting Leefbaarheid Rottum en Omgeving. Ja, je hoorde net al natuurlijk in de reportage, de mensen moeten wel opgevangen worden, maar gewoon niet in zulke aantallen bij zo'n klein dorp. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt, Marleen. Waarom denk je dat het zo'n groot aantal is? Ja, dat grote aantal dat komt toch tot stand door het beleid wat het COA uitvoert voor de landelijke politiek natuurlijk. Dat grootschaligheid is kostenefficiënter. Dus het gaat om geld? Ja, ordinaire geldkwestie. Maar ook omdat een gemeente daar geld voor krijgt? Ja, zeker. Ja. En als een gemeente vervolgens ook nog eens een keer meer opvangt dan nodig zou zijn, dan zit er ook nog een bonussysteem bij. En hoeveel geld krijg je dan in zo'n bonussysteem? Ik ben er niet helemaal exact van op de hoogte. Door de spreidingswet zijn er ook wel wat dingetjes in veranderd. Maar ja, ik weet wel dat als je op korte termijn laat weten hoeveel je gaat opvangen, dat die bonussystemen kunnen oplopen tot in ieder geval 2500 tot 5000 euro per asielzoeker. Zo, dus dat loopt wel aardig op inderdaad. Ja. En wat doet het met jou als inwoner dat dus een verdienmodel is? Ja, ten koste van wat jij wil. Ja, dat vinden wij echt heel erg stuitend. Hè? En die grootschaligheid die draagt gewoon in onze ogen niet bij aan gastvrijheid. Het draagt ook niet bij aan een goede integratie. En het draagt ook niet bij aan de juiste manier van opvangen. Wij denken dat het gewoon veel beter kan door te kiezen voor kleinschaligheid. Ja, en wat zijn dan wel de aantallen waar je aan denkt? Nou goed, Romme die gaf al wel ook mooi aan van, hè, zeker als je het hebt over een dorpje zoals Rottum hier, dan is 15 à 20 denk ik een mooi aantal. En zoals de Friese Marre, hè, die bestaat uit heel veel dorpen en wat grotere kernen. En zo op die manier zou je heel veel mensen kunnen verspreiden. Net zoals dat we landelijk ook met de spreidingswet nu het voor elkaar willen krijgen, zou dat eigenlijk ook op gemeentelijk lokaal niveau heel mooi kunnen. Ja, want dan zouden jullie nog steeds wel voldoen aan wat die spreidingswet eigenlijk eist van elke gemeente? Nou, de Friese Marre die voldoet nu al aan de spreidingswet en de provincie Friesland überhaupt al. Hè, wij zijn in principe qua provincie Friesland gewoon klaar. We zitten er al boven gemiddeld. Dus in dat opzicht zouden we als Friese Marre provincie Friesland helemaal niets meer hoeven doen. Ja. Dan zou je er misschien alleen wel meer naartoe moeten om het misschien nog wat meer te spreiden over de gemeentes. Want dat zit nu net wel gecentreerd in grotere centra's in bepaalde gemeentes binnen de provincie. Ja. En ben je dan blij met de komst van de spreidingswet? Ja, wij zijn als stichting wel blij met deze spreidingswet. Zeker als die ook uitgevoerd gaat worden zoals dat die bedoeld is. Want ook binnen deze spreidingswet zitten nog wel wat haken en ogen wat ons betreft. Waar doel je dan op? Nou, dat zijn eigenlijk toch nog wel die bonussystemen die erin staan. En dat vinden wij echt een niet juist uitgangspunt om mensen te willen huisvesten als daar een bonussysteem aan vastzit. Ja. Die melding van de gemeente dat hier een AZC moet gaan komen, dat kwam vlak voor de zomer. We hebben natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen gehad. Heeft het jouw stem bepaald? Dat heeft zeker weten, heeft dat de stemmen bepaald. Dat durf ik wel zo te stellen. Hè? Want de Friese Marre heeft zo'n 70% zijn daar rechtse stemmen uitgekomen. Ja. En ook in de provincie Friesland komen we aan die 70%. Ja. Gemeente Heerenveen, idem. Want ja. Ik vroeg me ook af, jij zei, ja, we hadden na de zomer dan die bijeenkomst in Heerenveen. Alle inwoners hadden ontzettend veel vragen. Ik hoorde Homme net ook al in de reportage zeggen, ja, welk type asielzoeker heb je daar überhaupt nog een antwoord op? Nee, er werd wel eens gezegd een mooie verdeling. Een ander zei afhankelijk van de instroom. Ja, daar kregen we eigenlijk geen eenduidig antwoord op. Dus je hoort niet van, oké, maar het zijn ook gezinnen of het zijn alleen mannen? Of... Ja, verschillende geluiden, want niemand wist het. Oké, dat is dus ook een antwoord. Ze weten ja, het gewoon ze eigenlijk weten het niet. Dus nee. Dat gooien ze dan gewoon weer door naar jullie eigenlijk. Ja. De gemeenteraad die heeft nu tegengestemd. Is dat dan eigenlijk nu klaar? Of hoe? Nou, dit was op basis van een commissievergadering waarbij de fracties en de raadsleden met elkaar erover in gesprek gingen. De Friese Marre heeft op 11 maart zeg maar dat ze gaan stemmen. In de gemeente Heerenveen wordt er 29 februari gestemd. Ja, dus ondertussen is dit ook nog eens een keer een AZC wat om twee gemeentes gaat. Dat maakt het ook zo complex. En dus dan hebben we definitief een antwoord daarop. En wat als de ene wel voorstemt en de ander niet? Dan, ik geloof dat Heerenveen in ieder geval, die heeft een plan B klaar liggen. Die zullen dan verder gaan met een andere locatie. En bij de Friese Marre is het zo dat ze in eerste instantie een antwoord moeten geven op de vraag, willen we nog een permanent AZC? En de tweede vraag is dan Heerenveen West, Rotterdam Oost, daarvoor de beste locatie. Ja, en die vraag beantwoorden, die eerste vraag, willen we het? Willen jullie het? Dat is, ik weet natuurlijk niet wat de raadsleden daarin gaan stemmen. Daar is op die vergadering niet heel erg op ingegaan in zo'n algemeenheid. Maar als stichting klets jij natuurlijk wel met hier, we staan ook naast een school, naast een dorpshuis. Ja, qua percentages vind ik dat moeilijk om te zeggen. Want er zijn ook echt wel heel veel mensen die zeggen van, nou, we willen het helemaal niet. Hè, een permanent AZC in deze gemeente. Want die zijn helemaal tegen het opvangen van asielzoekers. Maar ik denk uiteindelijk dat de grootste groep mensen zeggen, ja, tuurlijk willen wij wel vluchtelingen opvangen, maar wel anders. Ja. Dit kan veel beter. Ja, wat het probleem ook is met die 450, die aantallen, is ook de kans op overlast. En wij spraken dinsdag Johan Velkers. Hij is regiomanager van het COA in Ter Apel, juist over die overlast. Waar de weerstand in zit, is dat de overlast in mijn beleving te veel belicht wordt. En om het in perspectief te zetten, van alle arbeidsmigranten in Nederland is slechts 11% asielzoeker. Dus 89% zijn arbeidsmigranten. En van die 11% zijn 3 of 4% overlastgevers. Ja, ze zijn er. En ja, ze worden uitgelicht omdat in Ter Apel zo'n grote groep natuurlijk heel erg opvalt. Maar dat komt heel vaak in het nieuws. En niet alle veilige landers zijn ook overlastgevers. Er zijn ook niet-veilige landers die ook overlast geven. Want die overlast die is er natuurlijk ook. Ja. Buschauffeurs die niet meer willen stoppen bij bepaalde haltes. 5 bewoners van een AZC in Budel die vastzitten voor een steekpartij op een station. Ja, dat klopt. Dat beeld, dat negatieve beeld, dat blijft hangen. Dat blijft hangen. Ja, dit gaat natuurlijk ook over perceptie. Ja, absoluut. Veiligheidsgevoel, veiligheidsbeleving. Dat is ook waar het om gaat. Ja, maar dat is natuurlijk ook het complexe. Want voor hetzelfde geld gaat het prima. Ja, dat kan. Ja, dat kan, zeker. En dat weet je alleen niet van tevoren. En je weet wel, als je de cijfers opzoekt, die staan gewoon gepubliceerd op de website van het COA zelf en van het IND. Er zijn ook genoeg enquêtes geweest. En uit al die cijfers blijkt dat er wel degelijk heel veel incidenten zijn. En er is echt een kausaal verband met de grootschaligheid en het voorkomen van deze incidenten. En het is dus ook heel logisch, en dat komt ook uit onderzoek naar voren, dat als je mensen kleinschaliger huisvest, dat dit ook zal afnemen. En wellicht wordt het uitvergroot, maar het heeft ook een enorme impact op de inwoners eromheen. Dus het gaat om de leefbaarheid van zowel van de burgers, inwoners van Nederland zelf, maar ook van de mensen in zo'n AZC zelf. En waar ben jij dan bang voor? Wat er gaat gebeuren op straat? Waar denk je dan aan? Nou, toch de strafbare feiten, incidenten, overlast. En wat ergens ook wel te begrijpen is, die mensen mogen nog niet werken. Die zitten in afwachting of ze wel of niet mogen blijven. En ze hebben geen invulling, ze weten niet waar ze aan toe zijn. En die gaan op struin. En dat is dus ook een logisch gevolg dat dit gebeurt. Dus er is ook heel veel kritiek natuurlijk eigenlijk op het beleid die we hier met Nederland in Nederland natuurlijk voeren. Dat duurt ook veel te lang voordat die mensen weten waar ze aan toe zijn. Oh, en op struin? Wat is op struin? op struun is dat ze op pad gaan. Op pad, ja. Ja. We zitten middenin natuurlijk een kabinetsformatie. Wat moet een nieuw kabinet gaan doen dan, voor jullie geval? Nou, ons specifieke geval is de spreidingswet denk ik al een mooie tool. Want dat betekent eigenlijk dat deze plek niet haalbaar is. Zeker niet gezien hoe het helemaal gelopen is qua proces en transparantie en hoe de communicatie is verlopen. Maar gewoon heel landelijk gezien zal de politiek echt aan de gang moeten met het asiel-migratiebeleid. Ja, maar wat me dan dus wel afvraagt, want dat had ik sowieso al de afgelopen week ook. We reizen veel, we zitten veel in Friesland, Groningen, Drenthe. En veel mensen hebben hier rechts gestemd, dat vertel je net ook. Alleen de rechtse partijen waren ook tegen de spreidingswet. Terwijl ik denk, als inwoner van een kleine gemeente, ben je juist blij met die spreidingswet, omdat de Randstad dan ook aan de bak gaat. Precies, ja. Dus het is dubbel. Het is dubbel. Kijk, en er zijn natuurlijk mensen tegen de spreidingswet, want die willen überhaupt niet. Die willen het liefst zelfs dat de hele instroom dichtgaat, beperkt wordt. Alleen dat is natuurlijk iets lastigs op dit moment, want we hebben de mensen hier al zitten en daar moeten we wat voor doen. En daarin is het gewoon niet eerlijk. Zo wordt het ook ervaren dat minder dan de helft van de gemeentes zich aan hun afspraken houdt daarin. Ja, en jullie in Friesland en de gemeente zelf ook al doen al voldoende, vertelde je net. Wat kan jij nog doen? Als inwoner. Ja. Nou, en wij als stichting blijven in ieder geval wel doorgaan om op te komen voor onze leefbaarheid binnen dit dorp, voor onze inwoners. En blijven actief betrokken bij dit proces en houden het ook goed in de gaten. En blijven ook in contact met de raadsleden en de gemeente zelf. En we zijn ook blij dat we daarin aan het eind toch ook gehoord zijn. En dat de raadsleden nu ook zelf kritisch naar dit proces hebben gekeken en zich goed hebben laten informeren. En deze maand is dan de stemming in Heerenveen. 11 maart vertelde je hier in de Rotterdam. Wat ga je doen als het toch gaat komen? Want het is echt pal naast jouw huis. Dan gaan wij zeker nog niet opgeven. En dan zullen wij vervolgstappen ondernemen. En wij worden ook bijgestaan door een advocaat hierin. En dan zullen wij zeker de strijd niet opgeven. Je stapt naar de rechter. Dan gaan wij zeker verder dit proces tot op de bodem uitzoeken. Ja, heb je het idee dat het er sowieso gaat komen? Dat gevoel of niet? Dat gevoel hadden wij in het begin wel, maar dat was meer ook door die brief. En dat je denkt, zo, wat gebeurt hier? Heel veel inwoners zeiden ook, ach, het is al besloten. Zo gaat het altijd met de gemeente. En ze luisteren toch niet, allemaal achter kamerpolitiek. En dat is hoe het werkt. En er wordt niet geluisterd naar de burgers. En ik denk eigenlijk dat wij nu hier in deze gemeente zien dat de raadsleden wel naar de inwoners hebben geluisterd. En Nederland, het kan wel. Ja, en jullie willen ook gewoon nu antwoorden en weten waar jullie straks aan toe zijn. Ja. Marleen Snieder van de Stichting Leefbaarheid Rotterdam en Omgeving. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan staat mijn collega Ashford Elmiloudi in het Westland. Dan is de NPO Radio 1-bus daar naartoe gereden. De gemeente die landelijke bekendheid kreeg als weigergemeente. Ze willen ondanks de spreidingswet geen enkele asielzoeker op gaan nemen. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesselink. En voor nu bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainment-abonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.